Benvinguts i benvingudes. Al vostre costat de nou, Rafael Corbí, amb una nova edició de Country a Radio Estel i a Radio Principat. Seguint endavant amb la nostra música, amb tots els gèneres pertanyents al country and western, d'ahir, d'avui, de sempre, amb tots els seus estils, subestils i noves veus. Com, per exemple, amb la que comencem en el dia d'avui, a través d'un àlbum que es diu Southern Tide. És la Jordyn Sturt, que ens condueix la primera cançó del programa d'avui, Like Me. Till You Love Me. You're driving, you're cruising me crazy. I'm dreaming, you're thinking just maybe. You wanna dance in a parking lot. Un parell de cançons escoltarem d'aquest disc que s'ha editat fa pocs mesos i que ens porta la veu de la Jordyn Stoddart amb Southern Tide, i resulta relaxant veure aquests nous i joves valors de la música country amb aquesta veu tan característica. La veritat és que pot semblar una nou benvinguda, però la veritat porta temps ja portant-nos la seva música, tot i que només té 16 anys d'edat. Ja és com una veterana perquè va començar molt joveneta. Stoddart, la Stoddart va ser anomenada el 2013 artista local de l'any. Ella ens arriba des de Jacksonville Beach a Florida. El seu senzill Sayonara va ser seleccionat com la millor cançó de Florida d'aquell any 2013 per una emissora local de Jacksonville, que òbviament també varen tirar cap a casa. Amb la seva curta existència musical i professional, ja ha interpretat al costat de gent com Montgomery Gentry, Gatlin Brothers, Easton Corbin i Matt Stewart, entre molts d'altres. Soltem una segona cançó, si us sembla, d'aquest disc, una cançó que es titula El Pallasso, The Clown, amb Jordyn Stoddart. De temes de l'àlbum Southern Tide. D'aquesta manera us presentem amb el nostre espai la música d'aquesta jove artista 16 anys, com hem dit, Jordyn Stoddart, que ens ha portat Like Me Till You Love Me, i que és el senzill actual d'aquest disc, i The Clown, l'altra cançó que hem triat. Ara mateix el que anirem a fer és recordar una de les millors veus de la història de la música, no només el country, sinó també va ser un dels primers d'aquells crossovers que van introduir el country també dins la música pop. Ell és un dels millors intèrprets de tots els temps, amb una veu elegant, suggestiva i coneguda bàsicament per això, tot i que va morir molt i molt jove, a l'edat de 40 anys, amb un accident d'aviació quan anava cap a una actuació, com va passar a diversos artistes en aquells anys. Estem parlant de Jim Reeves, nascut el 20 d'agost del 1923 a Galloway, a Texas, i que va morir al comtat de Davidson, a Tennessee, el 31 de juliol de l'any 64, amb aquest accident d'aviació. Es dona la circumstància de que bons amics seus van participar a la búsqueda dels seus cossos, que van ser trobats 3 dies després, incloent-hi Ernest Tubb i Marty Robbins, que personalment s'hi van dirigir per ajudar a buscar el cos d'ell i del seu mànager. Jim Reeves va veure, o ha vist, com s'ha publicat, des d'allà on sigui, diversos recopilatoris, moltíssims, al llarg de tots aquests anys des que ens va deixar. El Country Legend es va publicar el 2007, incloent cançons com aquest, Bimbo. Bimbo, bimbo, where you gonna go, we, oh, bimbo, bimbo, what you gonna do, we, oh, bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, oh. Bimbo is a little boy who's got a million friends, and every time he passes by, they all invite him in. He'll clap his hands, sing and dance, and talk his baby talk. With a hole in his pants and his knees sticking out, he's just big enough to walk. Bimbo, bimbo, where you gonna go, we, oh, bimbo, bimbo, what you gonna do, we, oh, bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going on the road to see a little girl. Bimbo's got two big blue eyes that light up like a star, and the way to light them up is to buy him candy bars. Jack and Bubblegum will start the day off right. All the girlies follow him just a begging for a bed. Bimbo, Bimbo, candy your facey, oh Bimbo, Bimbo, chewing on your gummy, oh Bimbo, Bimbo, when you gonna grow? Everybody loves you, little baby Bimbi, oh. Him sitting still, he's just the roving kind. Although he's just a little boy, he's got a grown-up mind. He's always got a shaggy dog a pulling at his clothes, and everybody calls to him as down the street he goes. Bimbo, Bimbo, where you gonna go? Oh, Bimbo, Bimbo, what you gonna do? Oh, Bimbo, Bimbo, does your mommy know? You're going down the road to see a little girlie, oh. Bimbo, Bimbo, Bimbo, Bimbo, Bimbo, Bimbo. Unes cançons, les que es troben en aquest àlbum, que pertanyen a la primera època de la música de Jim Reeves, abans de que se'l considerés com el Gentleman Jim, i que abans que acabés i que canviés la seva manera d'interpretar, estava molt més a prop amb aquests començaments de la seva trajectòria artística del que era normal en aquells moments a les llistes, o a l'estàndard, diríem, dels intèrprets de country en western, amb aquest estil tan característic. Va baixar el volum de la seva prova veu i va cantar amb els llavis ben a prop del micròfon. Això s'explica a la seva biografia, i així es cantaven les seves cançons. Era un ritme musical que després, als anys 60, principis dels anys 60 i abans de la seva mort, va desaparèixer per donar plaç amb un Jim Reeves molt més carismàtic, lent, tranquil, un baladista excepcional i amb una veu profundíssima. Escoltem més cançons. De fet, el que estem escoltant són els primers temes que es van extreure a la seva trajectòria. Aquesta Bimbo va ser una cançó popular dels anys 48 o 49 de Glenn Ordell, que ens va interpretar i va portar a l'estrellat també, a part de Gene Autry i altra gent, en Jim Reeves, la va portar al número 1 l'any 1954. Era el seu segon senzill. Abans havia editat el tema anomenat Mexican Joe, aquest senzill de l'any 1953. Al seu costat, amb aquest Mexican Joe, s'hi trobaven el Circle Orange Boys, i va ser el debut de Jim Reeves a les llistes americanes de música country. South of the border, hey, I know a lad. He's got more fun than anybody's had. Don't got no worry, don't got no dough. Everybody's wondering about Mexican Joe. In old Mexico, they call him the Rumba King. Leads all the women around on a string. When they go out, they get a million thrills. But the lovely senoritas wind up with the bills. Dancing, romancing, always on the go. Sun shining down on Mexican Joe. See him when he comes their way. He spreads so much joy everywhere he goes. Everyone shouts, Viva la Mexican Joe. He likes to gamble at poker, he's an ace. He's always lucky with the cards that got a face. At winning the money, he is sure a whiz. But when they win, they don't collect or don't know where he is. Dancing, romancing, always on the go. Sun shining down on Mexican Joe. He don't got no income tax cause he don't got no dough. Still he gets along just fine, how we'll never know. He's got everything he wants, a girl, a drink, a song. If we use his formula, we surely can't go wrong. His favorite playground is anywhere there's girls. He's got that something that sets their hearts awhirl. It couldn't be his money cause he ain't gotta pay so. But when he wants a kiss, all he gotta do is say so. Dancing, romancing, always on the go. Sunshining down on Mexican Joe. Un Jim Reeves que a poc em va poder, doncs, portar a terme la música que més li agradava i que amb aquesta veu tan extraordinària de baríton que tenia o va aconseguir amb aquelles peces com l'Adiós Amigo, el Welcome to My World o l'Am I Losing You, que de ben segur que heu escoltat moltíssimes vegades. Avui ens hem centrat al principi de la seva carrera, poc abans d'aquell ajudés i fos un dels creadors d'aquell nou estil de música country que feia servir violins i que ens portava uns arranjaments ben especials en la seva música, que després es va convertir en el Nashville Sound. La tercera i darrera cançó que escoltem, el seu tercer èxit, un número 3 a les llistes americanes d'aquell mateix any, va ser un duet amb la cantant Jeannie Wright, una georgiana que va tenir certa importància als anys 40 i que després de criar la seva família es va retirar, va tornar als anys 60, havent canviat una mica el seu estil musical. En Jim Reeves i la Jeannie Wright ens portaran aquest tema amb el qual tanquem aquesta presentació, record de la música original, dels principis de Jim Reeves, amb I Love You. Wedding bells are ringing in the chapel just over the hill. They're ringing for the wedding of my best friend, Bill. He'll wed the girl I love, and I'd rather die but to live. I've got to choose. I've lost her and I've lost a friend, but there's one thing I'll never lose, and that's the way she says, I love you. Always true, true, true. I'll forever be to you. I love you. No one new will ever, ever do. I'll always be good and true, cause I love you, you, you. I love you, you. In a shy sort of way, I can even hear her now, just like she was here today. She said she would always love me, and she would always be good and true. Yes, that's the one thing I'll never forget, the way she says, I love you, you, you. No one who will ever do. Always true. Doncs aquesta era la cançó que us comentàvem a càrrec d'aquests magnífics artistes amb la col·laboració de Jeannie Wright a Jim Reeves amb la darrera de les cançons que sentíem del nostre espai. Anem a escoltar més cançó moderna, en aquest cas a càrrec d'un molt bon artista com és Jason Michael Carroll, que aquest en 2015 ha presentat l'àlbum What Color Is Your Sky? Quin color és el teu cel? La cançó que triem per obrir aquesta presentació is All I'm Drinking About. You broke my heart when you walked out, baby, now it's all I'm drinking about. I friends say they don't know me anymore, and my poor mom is worried too. They say I'm spending too much of my time in the shade of a neon moon, but they don't see the way your memory haunts me every day since you've been gone. You broke my heart when you walked out, baby, now it's all I'm breaking down. The words you said spinning in my head, round by round, is all I'm making about. I guess you were right to say goodbye to me. In your shoes, I probably would have too. I made you believe we didn't have anything left to right the wrong with me and you. I know that hurting me didn't mean to be part of your plan, but I died that day. You broke my heart when you walked out, baby, now it's all I'm thinking about. The words you said spinning in my head, round by round, is all I'm thinking about. Jason Michael Carroll va néixer el 13 de juny del 1978 a Houston, a l'estat de Texas, descobert per una edició d'un show local de talents el 2004. Va firmar per Arista Nashville el 2006, realitzant el seu àlbum de debut Waiting in the Country, amb tres tops 40 senzills que es van publicar, com Alyssa Lies, magnífica, Living Our Love Song, I Can Sleep When I'm Dead, el seu segon àlbum Growing Up is Getting Old. Va produir el seu quart i cinquè èxits per Arista abans de que finalitzessin el seu contracte el 2010. El seu quart àlbum d'estudi, recordem que no hi va haver un tercer, Numbers, publicat de manera independent per Cracker Barrel el 2011, ha trigat 4 anys a arribar-nos i aquest mes de maig de 2015 va veure la llum per el segell Kickstarter. Es diu What Color Is Your Sky, un àlbum en el qual hi ha invertit força temps. Va realitzar un senzill el 2013 i va començar una campanya a través de Kickstarter per pagar-se el cost de l'àlbum a principis de 2014. L'objectiu era aconseguir $40,000 per editar aquest disc, però amb l'ajuda dels seus fans, en Carroll en va obtenir gairebé 70,000, i d'aquesta manera va poder realitzar aquest disc, bàsicament gairebé tot ell en composicions pròpies i produït per ell mateix. Malaco Records i For the Long Records han estat els encarregats de la distribució d'aquest disc que començava amb aquest All I'm Thinking About i que, com hem dit, va portar-nos ja dos senzills. El primer d'ells, com a manera de presentació, va ser la cançó Close Enough, que va veure la lluny el 2013. Recordem aquest tema que es troba amb aquest disc de Jason Michael Carroll. I get 700 channels on my TV. I've got more things than any man needs. I've got friends to call when I wanna get buzzed, but I can't get you close enough. There ain't a place that's too far away, 'cause I could buy a ticket and leave today. But I can't fix what I messed up if I can't get you close enough. So many people in the world to love. Crazy how my heart only wants one. And I can't shake how good it was back when we couldn't get close enough. Yeah, my idea of love was wrong. It all made sense when you were gone. I thought I gave you so much, but all you really wanted was close enough. So many people in the world to love. Crazy how my heart only wants one. And I can't shake how good it was back when we couldn't get close enough. If I can't get you close enough. Jason Michael Carroll no ha obtingut de moment cap èxit amb els seus senzills, amb aquests dos que ha publicat en d'aquest What Color Is Your Sky, ni el Close Enough el 2013, ni la que acaba de sortir al mercat, aquest God Only Knows, que ara mateix escoltarem. De moment ha entrat a la llista, de moment el God Only Knows, que ja anava per afegir doncs a les llistes de ràdio a finals de desembre de 2014, ho han aconseguit. Acaba d'editar-se de nou, llançar-se promocionalment aquest tema com a segon senzill. Escoltem el God Only Knows de Jason Michael Carroll. What was I thinking coming home at a quarter after three? With a chip on my shoulder, letting whiskey speak for me. Well, you packed your bags, and when you look back, I sat and watched you go. What was I thinking? God only knows how much I love you. What I'd give for a second chance. I'd swallow my pride, stay by your side, never let go again. inside, never let go again. And I don't know if you don't come back, how I'll make it on my own. What was I thinking? God only knows. God only knows if I lost everything. God only knows if you'll come back to me. God only knows how much I love you. Swallow my pride, stay by your side, never let go again. And I don't know if you don't come back, I'll make it on my own. What was I thinking? God only knows. What was I thinking? Tres cançons amb aquests ritmes més moderns, desitgem molt d'èxit perquè és un cantant que ens agrada moltíssim. A mi, personalment, Jason Michael Carroll, aquest àlbum, aquest What Color, Here's Your Sky, que acabem d'escoltar. The McClemons, Here to You. Escoltarem cançons d'aquest disc que es va publicar a 2014. Són, de fet, un trio, que són les germanes Brooke Murray, nascuda el 1981, Samantha Kate, el 1985, i Molly Therese, nascuda el 1987, de Grafton, de Nova Gales del Sud, New South Wales. Han realitzat un EP amb el seu mateix nom, McClemons, i quatre àlbums, Chaos and Bright Lights, Wrap It Up Good, Two Worlds Collide i Here's to You and I, que és el que en el dia d'avui escoltarem i recordarem, amb diversos premis, perquè són considerades algunes de les millors de la música australiana contemporània. Going Under the Knife 2 és el primer senzill que es va extreure d'aquest disc de The McClemons. And walked away, could have stood you up on our first date, could have let you wait for me all day, could have said no in that first ring, could have just went home and watched TV, instead I stayed and told you everything. And I know I could have turned the car around. de McClemons amb el primer senzill Going Under, Didn't Have To. De fet, aquest disc és el primer que han enregistrat completament a Austràlia. Es va realitzar en aquest país el 4 de juliol de 2014 a través de Universal Records. Conté 12 cançons i és el primer àlbum que van editar després del seu Two Worlds Collide, àlbum de gran èxit també del 2012, sota la producció de Lindsay Rhymes. Acabem d'escoltar aquest primer senzill Going Under, Didn't Have To, realitzat el 18 de febrer de 2014. El segon senzill en ser publicat va ser el 24 de maig, Here's to You and I. We're vixens and our horses, we're the bandits in the night. Keep your filthy manners locked away from here tonight. The rising of the moon, we watch the fools come out to play. We don't want dust to settle till the early light of day. And who come with us tonight? And ooh, follow us, follow us. Blow it up and shoot it down. Everyone is getting loud. Let's turn. Put your hands up on my hips. Come here, boy, and kiss my lips. Acabem la presentació, el record d'aquest disc que ha publicat el passat àlbum amb una altra de les cançons, el tercer senzill publicat ja d'aquest Here's to You and I, aquest magnífic treball discogràfic, una peça una mica més calmada que aquesta que acabem d'escoltar. La cançó Forever Begins Tonight. Moment I met you, my future finally found me, and it's true, the piece that was missing was you. asked me to be your wife, I couldn't imagine that my life would start with a kiss, and I do. As you draw me close, I catch my breath, and when we dance, we'll dance forever in each other's arms, stronger together. The day has arrived, start the rest of our lives side by side, forever begins tonight. I will never give up and love you. Do us part, and I swear this is my promise to you. In your eyes, I know I found hope. And when we dance, we'll dance forever in each other's arms, stronger together. Final d'aquest espai, Mac Clemons ens portava en aquest Here's to You and I, aquest disc que sentíem amb la bona música i el bon ritme d'aquestes australianes, aquest trio d'australianes realment magnífiques. Anem a acabar el programa d'aquesta setmana i ho farem amb un parell de cançons d'un disc que es diu Top 25 Country Songs of Faith, cançons country de fe, publicat el 2014 i del qual recordarem alguna que altra peça. Heaven Sent Me You, el cel em va enviar a mi, tu, és John Michael Montgomery, Heaven Sent Me You, una fantàstica cançó d'aquestes, de fet, d'aquest country cristià que ens agrada tant d'escoltar. I've never seen blue eyes with so much love. I never thought I'd find what I found in your touch. Someone up there must like me, 'cause I'm looking at you. There's no doubt about it, Heaven sent me. Heaven sent me you. Make my life complete. Heaven sent me. Every moment that we share will live forever in my mind. The memory that we made are sure to outlast time. I know when I hold you close, I'm holding love, that's true. There's no doubt about it. Heaven sent me. Heaven sent me you to make my life come. Angel from above to watch over me. What makes it even better is you feel the same way too. There's no doubt about it. Heaven sent me. No doubt about it. Heaven sent me. Doncs gràcies per haver estat aquí al nostre costat. El cel em va enviar a tu i John Michael Montgomery amb aquest Heaven Sent Me You ens ha acompanyat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat una vegada més en cançons. Acabem, cristianes, com hem dit, en The Country Cristià, d'aquest magnífic country gospel que ens porta gent com Wynonna, dins aquest recopilatori de diversos artistes anomenat Top 25 Country Songs Office, publicat en dos CDs el 2014. Què necessita el món? Ella ens ho explica, What the World Needs. Rafael Corbí, al vostre costat. Fins la propera. Around at all the faces and I see all the lonely people looking back at me. Rich, poor, don't matter, we're all the same. Everybody's hungry in a different way. We're clawing and climbing and kicking and screaming and fighting, but really, what the world needs now is love. Love and only love. A little help from up above, fit to make a better day. Let's come together, lay our differences down, spread it all around. That's what the world needs now. La la la la la. Sometimes all it takes is just a smile to change somebody's weather, chase the clouds out of their skies. Or sometimes you gotta give and not receive. Sometimes you gotta live what you believe. Open your arms, 'cause that's where it starts. Right.